na wstępie bardzo chciałem podziękować na zaproszenie do tego wydarzenia, i to zarówno jako w tej części artystycznej, jak i w części teoretycznej. Ja tematyce błędu, tak wstępnie, tu bym wszedł w te zagadnienia, poświęciłem dość dużo swojego wysiłku i czasu od, wydaje mi się, roku 2003 mniej więcej. Natomiast nie poświęcałem uwagi konkretnie słowu czy pojęciu błąd, tylko pojęciu szum. Z takich oto względów, że właściwie pojęcie szum jest takim dość twardym, chociaż z drugiej strony, jak zobaczymy, to jest ambiwalentne dość, twardym dość pojęciem od strony matematycznej. Jeśli przyjrzeć się pewnym teoriom komunikacji, w szczególności komunikacji właśnie cybernetycznej, to szum jest czymś, co pojawia się w komunikacie z zewnątrz z różnych przyczyn. Jest dwóch rozmówców, pojawia się trzeci rozmówca, który w jakiś sposób zakłóca tej dyskusji, która jest prowadzona. Pojawi się jakieś pukanie, szmery, jeśli chodzi o komunikację, dajmy na to telefoniczną, czy radiową, telewizyjną, to wszelkie ingerencje gdzieś na łączach, na kablu, na antenie, ale równie dobrze ktoś pojawiający się w tym samym pomieszczeniu, odwracający naszą uwagę, wręcz nawet jakieś przedmioty, które znajdują się w otoczeniu, na odbiorniku. Wszystko to, co pojawia się na drodze między nadawcą a odbiorcą, jako coś, jako taki trzeci element, który próbuje się wedrzeć jakoś i tę normalną, taką stereotypową komunikację w jakiś sposób podważyć. To nazywane jest szumem. I dlatego ja się zdecydowałem na pojęcie szumu. Z jakich jeszcze względów właściwie zdecydowałem się na to pojęcie? Z takich oto względów, że również pewnym poparciem dla takiego typu rozważań i osadzenia tej refleksji w ramach, czy w zbiorze semantycznych odniesień dla pojęcia szum jakby pomaga akustyka, teoria akustyczna. Szum w teoriach akustycznych to jest taki zbiór fal, które interferują, nachodzą na siebie, w efekcie dając coś, co ludzkie ucho nie jest w stanie wydobyć, jako na pewno taka oscylacja pojedynczego dźwięku. Oczywiście akord, gdyby zacząć od tego, no może to być trójdźwięk, pięciodźwięk, ale w którymś momencie, dodając kolejny dźwięk, zaczynamy do takiej bariery, gdzie przestajemy rozgraniczać poszczególne częstotliwości. I biały szum to jest po prostu nieskończona liczba częstotliwości, które pojawiają się równocześnie. I to zarówno jest taka sytuacja w akustyce, jak i, dajmy na to, w białym szumie telewizyjnym. Biały szum telewizyjny nie jest niczym innym, jak właśnie taką nieskończonością fal, które pojawiają się równocześnie, ale jednocześnie nie można z tego wydobyć niczego konkretnego, żadnego konkretnego obrazu. Ale to jest biały szum. A obok tego istnieją taki szum, który nazywa się różowym. On pomaga w dostrajaniu odbiorników. Ale też są szumy barwne. I te szumy barwne są czymś wykorzystywanym wprost przez muzyków. I tutaj każde uderzenie w instrument perkusyjny, werbel, talerz, cymbały, ale wręcz takie instrumenty jak marimba i ksylofon, które mają nawet wręcz określone wysokości, ale też są szumami, dlatego że jakby ich te składowe fal, one pojawiają się w pewnych przedziałach. Tak, takim poręcznym też narzędziem były różne lektury i literatura na ten temat, które sugerowały, że dla przykładu muzyka dodekafoniczna, która rezygnuje z centrum tonalnego, jest muzyką, której nie da się wydobyć jakiejś takiej podstawowej tonacji, podstawowego dźwięku, tak zwanej toniki. A więc muzyka zapoczątkowana na początku XX wieku przez taką zwaną szkołę austriacko-wiedeńską też jest czymś, co reorganizuje, zupełnie destruuje poprzedni porządek muzyczny i doprowadza nas do skrajnej postaci czegoś, co niektórzy śmiało już zaczęli nazywać po prostu szumem. Inne zupełnie obserwacje takiego nurtu całego zwanego op-artem również prowadzą do takich refleksji, które no, pokazują spór dziejący się w czasie rzeczywistym pomiędzy tym, co podaje człowiekowi do aparatu poznawczego mózg, a co wie na temat obiektu umysłu. Jakby te dwie instancje nawzajem sobie zakłócają przekaz, który płynie do nas, nazwijmy to, ze świata jakiegoś zewnętrznego. A więc można zastanawiać się nad terminem podstawowym. Ja tutaj mówiłem o zaletach, a także pewnej ewidencji dla terminu szum istniejącej w literaturze, i to zarówno matematycznej, akustycznej, w końcu teoretyczno-krytycznej, odnoszącej się zarówno do obrazu, jak i dźwięku, ale istnieją również ujemne strony tego terminu, dlatego że to jest termin szeroki, używany w języku potocznym i często można się napotkać na pewną taką barierę niezrozumienia, dlatego że ktoś może zacząć mnie rozumieć w ten sposób, no a co z szumem liści, szumem morza i tak dalej. I to może być wytrącające z naszego biegu rozumowania, ale po pewnym dłuższym zastanowieniu się i szum liści, i szum morza to również będą wręcz nawet możliwe do modelowania w sensie takim matematycznym zjawiska. Ale obok tego istnieją inne pojęcia, takie jak hałas, które jest mocno sprofilowane do no, takich barier różnych podmiotu. Coś może być hałasem dla człowieka, dla innych gatunków zwierząt jeszcze nie, ale na pewno da się taki hałas ustawić, który będzie już hałasem dla każdego, bo to zakłóci jakikolwiek układ nerwowy. Może być zakłócenie. Ja w końcu zdecydowałem się na przynajmniej w tytule umieszczenie tego terminu zakłócenie, ale w sensu stricto mówię o szumach. Może to być usterka i może to być glitch, aczkolwiek właśnie do pewnego stopnia tutaj można widzieć możliwość wymienialności tych terminów i usterka i glitch. Samo pojęcie glitch no tak jest osadzone w języku polskim, że często się go nie tłumaczy. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, czy stanie się tak samo jak z pojęciem dajmy na to wideo. Ale obok tego, i tutaj nie ma tego na prezentacji, mam to w pamięci, jest ciekawe bardzo pojęcie failure. A także pewne teoretyczne na ten temat wypowiedzi dokładnie Kima Cascone, takiego kompozytora, który no, położył nacisk na termin failure i gdyby go tu tłumaczyć, to byłaby to porażka. Jeśli bym się przyglądał własnej praktyce artystycznej, są momenty, w których doznaję porażki i akceptuję ją. Właściwie zacząłem to akceptować i wydaje mi się, że jakby porażka jest pewną składową, w szczególności sztuki performance. W ramach ekspozycji często staramy się być jak najbardziej skrupulatni, doskonali, a niektórym po jakimś czasie, czy w ogóle w ramach ich praktyki artystycznej przestaje na tym zależeć. Może to prowadzić do niechlujstwa i są też takie poetyki, które zupełnie jakby uprawiają sztukę brudną, niechlujną, niedokończoną. Ale tutaj gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, takiej doskonałości, zupełnej perfekcji co do milimetra, ułożenia, oświetlenia, wszystkiego jakby doskonale podania, i właśnie takiego zaniechania, ubrudzenia, takiego szlamu, brudu zupełnego, jest gdzieś taka oscylująca porażka, która nas zmusza do reagowania na bieżąco na tym, co się dzieje i też akceptowania tego. I ja to się nie czuję czasami w ramach performance, natomiast w ramach wystaw to różnie bywa, ale często czegoś nie da się już po prostu ustawić, nie da się dokończyć i jest to pewną składową no, takiej sztuki, która równa się życiu, pewną taką składową. Tutaj oczywiście nie dałem błędu, ale on by się gdzieś tam właśnie w tych terminach znalazł. Nie jakby skrupulatnie nie, z niego nie korzystam, ale jestem ciekawy i nasłuchuję, co na temat samego błędu można jakby powiedzieć. Z wielką ciekawością słuchałem tego poprzedniego, tej poprzedniej prezentacji. W swoim teoretycznym namyśle nad tymi sprawami uwzględniałem takie zjawiska jak opart. Mówiłem tutaj o konflikcie między umysłem i mózgiem. Film found footage, film, który posługuje się wycinaniem, kontaminowaniem, montowaniem różnych filmów, które do tej pory powstały. Jeśli by to odnosić do glitchu właśnie, no to wideo takie związane z tą estetyką glitch jest taką drugą generacją myślenia o filmie eksperymentalnym, gdzie pierwszym takim krokiem, który został postawiony, był film found footage, gdzie różnymi technikami analogowymi właściwie uzyskiwano bardzo ciekawe efekty takiego rozbijania obrazu na cząstki, montowania razem w różny taki alogiczny, często by się wydawało, sposób trudny do zdekodowania, powodujący to, że mamy taki napór różnych możliwości. Te różne możliwości to właśnie też jest coś takiego, co powoduje, że gdzieś dotykamy tego efektu, jakim jest szum. W poprzedniej prezentacji tutaj po prawej stronie wspominam o tych odmianach szumu biały, barwny, różnowy, a epistemiczny, strukturalny i selekcyjny, dlatego że na potrzeby tej teorii stworzyłem, na potrzeby tej refleksji, którą zapoczątkowałem w tej pracy Estetyka zakłóceń, powołałem teorię, gdzie szum jest czymś, taką drugą stroną informacji. Występuje razem z informacją. I dlatego też zdefiniowałem informację pod trzema kątami, tym epistemicznym, strukturalnym i selekcyjnym, i pod tym kątem również szum, jako epistemiczny, strukturalny i selekcyjny. Tutaj króciutko, adekwatnie do sytuacji, epistemiczny szum to jest gdzieś taki szum, taki efekt, takie doświadczenie, które będzie związane z naporem różnych możliwości, różnych interpretacji. I my jesteśmy zobligowani do tego, by dokonać pewnego wyboru, ale nie jest to intencjonalny komunikat, który nadaje nam nadawca. To bardzo zbliżone jest, powiedzmy, do tego, co Umberto Eco pisał o dziele otwartym. Ten szum strukturalny z kolei jest związany z destrukcją. Jeśli mówimy o muzyce dodekafonicznej, że ona zdestruowała dotychczasowy porządek muzyczny, no to jesteśmy bardzo blisko takiemu rozumieniu, że mamy coś gotowego i dokonujemy na tym destrukcji, bądź też dekonstrukcji, ale idącej w stronę wydobycia z tego pewnych pęknięć, pewnej niekoherencji. I to można pokazywać zarówno w muzyce, jak i w obrazie. I w końcu szum selekcyjny, który związany wprost jest z prawdopodobieństwem. I to bardzo pasuje do tej poetyki, którą z kolei tutaj korzysta Leszek Onak, gdzie każde zdanie jest tak złożone, tak nagromadzone są metafory, że to właśnie przypomina wybór, który narzuca nam maszyna, aniżeli jakby taki ludzki podmiot, który wybiera coś, dbając o kompozycję, w której zabrzmi, dwie, trzy metafory zabrzmią, pojawią się, a nie gdzie każde właściwie zdanie będzie salto mortale, czymś takim, co dokonuje zupełnego przewrotu i właściwie w takiej sekwencji 6-8 wyrazowej to mamy skupisko powiedzmy 10 utworów, które mogłyby się pojawić. I ten selekcyjny szum jest związany z prawdopodobieństwem i wprost z teorią informacji. Oczywiście kolaż, na tej wystawie mnóstwo takich prac się pojawia, które kontaminują ze sobą różne obrazy, różne porządki, wprost te prace, które tutaj są takimi przykładami plastycznych, różnych kombinacji, różne łączenie figur geometrycznych z fotografią. Tą fotografia traktowana na zasadzie wycinania, wklejania. Literatura eksperymentalna i antypowieść. Wprost, między innymi przez Davida Porusza, opisywane w terminach szumu. I tutaj no, ten szum związany z prawdopodobieństwem bardzo dobrze pasuje do opisu tego typu zjawisk. Poezja fonetyczna, która rezygnuje z jakiejkolwiek semantyki i upodabnia się do zjawisk przyrodniczych, do muzyki takiej eksperymentalnej, nie powiem, że symfonicznej, ale to również też można próbować robić. I w końcu scena noise, która jest sama w sobie takim skupiskiem różnych odmian, że to jest niesłychane. Jest scena noise posługująca się wprost hałasem i ten napór dźwięków jest tak niesamowity, że porównuje się to z takim efektem sadyzmu, czyli właśnie masochizmu, że ktoś narzuca sobie takie doświadczenie masochistyczne, przychodząc na koncert muzyki noise, dlatego że jest to takie tak silne działanie, że no, poraża wręcz. Czujemy drżenie kości, czujemy wnętrze swojego brzucha, które zaczyna działać w dość zaskakujący sposób. Scena noise to jest ogromny obszar, wspomniałem tylko właściwie o tej o jej japońskiej odmianie, ale to jest niesłychanie szeroki temat, nie byłbym w stanie w parę godzin tego streścić. Jakie terminy, które mogłyby się stać podstawą do interpretowania w tego w szerszy sposób? Tworzenie i niszczenie. Shiva Nataraja, który jest figurą pokazującą, że nie ma, nie można oderwać od siebie właściwie tworzenia i niszczenia. Każde tworzenie czegokolwiek jest niszczeniem czegoś innego. Więc te pary jakby pokazują jakby z szerszego takiego pułapu no, możliwość interpretowania zjawisk błędnych, postbłędnych, gliczowych, szumowych, zakłóceniowych właśnie w tej dominancie jakby pary, w tej parze tworzenia i niszczenia. Obok tego wiedza o doświadczenie. Zbliżając się w stronę doświadczenia, gdzieś porzucamy wiedzę. Czym mniej wiemy, bardziej doświadczamy. Można próbować zawieszać wiedzę, ale jakby rzucając się wir doświadczenia, przychodzimy właśnie z tego, co wiemy, w stronę tego, co doświadczamy. To jest bardzo ciekawe i pouczające. Bataille napisał parę książek bardzo ciekawych na ten temat. Dla mnie na dzisiejszy dzień sztuka nie jest tak interesująca, jak była. Bardziej w sensie teoretycznym interesują mnie inne obszary poza sztuką. W samej sztuce widzę, że rozwinęły się kwestie związane z glitchem. Jest również circuit bending, powstało nowe pojęcie data moshing. Można się mu przyjrzeć, natomiast mnie bardziej, ja pewnie będę chciał to zrobić, ale bardziej interesujące jest dla mnie to, co dzieje się w polityce i w reklamie na dzień dzisiejszy. I również to pojęcie szumu można bardzo ciekawie odnieść do tych zagadnień, dlatego że kwestia prawdy zostaje w polityce zawieszona. Racja stanu jest ważniejsza od prawdy. Ważniejszy jest spór i dbanie o koalicję, przymierze wobec klubu partyjnego. I to powoduje, że no, różne wypowiedzi są zaszumiane, zakłócane i również jakby ten porządek zakłóceniowy w polityce się pojawia. Tak samo reklama, tutaj ekologia miejska wskazuje, że reklamy jest za dużo. Niektóre miasta i polityka miejska reagują na to i próbują jakoś te kwestie regulować, tak jak reguluje się zakłócenia powietrza, tak i próbuje się regulować zakłócenia właśnie związane z reklamą. Na koniec literatura, która pojawiła się do tej pory, którą trudno ominąć w tej problematyce. Być może, jeśli korzystamy z innego pojęcia, można to zrobić, ale wydaje mi się, że jesteśmy tak blisko, pokrewne są na tyle te terminy, że no, przynajmniej chciałbym zasugerować Jacques Attali, Noise, The Political Economy of Music, Douglas Kahn, Noise, Watermill, The History of Sound and Arts, David Porusz. Lem bardzo dużo na ten temat pisał. W polskiej literaturze również jest Mieczysław Porębski. Ja tu wspominam jeszcze Hegartiego, Alexander Reed, to jest nowa literatura, która się pojawia na ten temat, oraz ciekawa na pewno publikacja Haven Lilly, Noise Matters, The Evolution of Communication. Natomiast oczywiście istnieją klasycy, jest Norbert Wiener, Ross Ashby właściwie też są publikacje, które nawiązują do cybernetyków. Można również po nie sięgnąć. Ja właściwie ten temat bym w tym momencie chciał zamknąć. Dziękuję bardzo za uwagę.